تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتا بھونکتا ہو وہ تو بھونکتا ہی ہے، جو نہیں بھونکتا اس کو صحیح سمجھ لو وہ اچھا ہو جائے گا. جو غلط ہے وہ غلط. بات سمجھے آپ؟ ہمیں کسی کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں. ہاں کسی نے کچھ بگاڑا ہو تو ذاتی مسئلہ ہو. دین کی بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو پھر ہمیں اپنی طبیعت کو ہرگز شریعت بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میرا ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کوئی جواب دے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی وفات شریف ہوئی، اس وقت نبی پاک کی اولاد میں سے ایک ہی بیٹی ظاہری حیات میں موجود تھی جس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا. لوگوں نے اس کو امیر اور خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ جب میرے نبی کی بیٹی کو یہ درجہ نہیں ملا تو کسی اور کی بیٹی کو بھی مل سکتا نہیں. بتاؤ کوئی عورت ان کے درجے کو پہنچ سکتی ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کسی نے ان کے لیے سوال نہیں کیا، انہوں نے بھی خود یہ نہیں کہا کہ مجھے اب امیر بناؤ کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو لہٰذا میں ہوں، اب میرا حق ہے. یہ انہوں نے بھی یہ سوال نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، کسی صحابی نے بھی یہ بات نہیں کی. نبی پاک کی پاک بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہے کہ اگر اسلام کے تین حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ان کے ذریعے امت کو ملا ہے. اتنی عالمہ فاضلہ، اتنی بزرگ خاتون، کتنا اچھا نبی پاک کے پاس ظاہری حیات میں رہی، کسی نے ان کے بارے میں بھی یہ مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے خود بھی نہیں کہا کہ دیکھو میں نبی پاک کی بیوی ہوں، میرا بڑا شان ہے، قرآن میں میری شان میں آیتیں اتری، میں بڑے درجے مرتبے والی ہوں، تم سب مجھے خلیفہ بناؤ، مجھے امیر بناؤ، مجھے پیشوا بناؤ. انہوں نے کہا نہیں. جب ان کو یہ درجہ نہیں ملا جو سارے مومنوں کی ماں ہے، تو پھر کسی اور کو بھی یہ درجہ دیا جا سکتا نہیں. وہ لوگ جو عورت کو سربراہ بنانے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عورت سربراہ مملکت ہو سکتی ہے، عورت پیشوا ہو سکتی ہے، وہ علماء کہلانے والے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنی عورتوں کو کیوں بند کیا ہوا؟ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے، عورت ملکی امارت کر سکتی ہے، وزیر اعظم ہو سکتی ہے، صدر ہو سکتی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اپنی عورتوں کو کیوں بند کیا ہوا؟ ان کو کیوں نہیں چھٹی دیتے؟ سوال ہے کیا نہیں؟ ان کی بیوی تو بند رہے، ان کی بیٹی بہن تو بند رہے، اس کو تو اجازت نہیں، اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اجازت دیں. یہ تو اسلام، یہ اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ چلو اس کو بنا دو، یہ خوش ہو جائے گی، چار پلاٹ لے لیں گے، دو چیزیں لے لیں گے، اپنا کام چلا لیں گے، اور دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے. تو ولا تسترو بے آیاتی سمنن قلیلا، اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو دنیا کے چند سکوں کی خاطر بیچنے والے یاد رکھے کہ یہ علماء حق نہیں ہے، دنیا میں بھی ان کو عزت نہیں ملے گی اور آخرت میں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ نے پکڑ کی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہو. جتنے نبی رسول آئے سب کے سب کون آئے؟ مرد آئے، مرد. اور مرد کی تعریف میں آپ کو سنا چکا ہوں. مرد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ داڑھی منہ صاف کر لے، روزانہ شیو کرے، ٹائی لگائے، سوٹ پہنے، وہی اصلی مرد ہے. ان میں سے کوئی بھی مرد نہیں. طارق المولا مذکر، مذکر مرد وہ ہے جو اللہ کا طالب ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی رضا اختیار کرتا. دنیا دار، دنیا کے پیچھے دوڑنے والا مرد. ہڈی ڈال دو تو کتا دوڑا ہوا آتا ہے یا نہیں؟ تو بس ان کو بھی کوئی پیسے کی سونے کی ہڈی ڈال دو، دیکھو پھر انسان کیسا کتا بن جاتا ہے. یہ مرد کہلانے کے لائق ہے. مرد وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، اللہ کو اختیار کیا. جب انہوں نے اللہ کو اختیار کیا، دنیا ان کی غلامی کرنے لگی. تختِ سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی وہ بادشاہوں کو دیکھتے بھی پوچھو اعلی حضرت پوچھو کیا کہتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے قدموں میں ہیں وہ لوگوں کے حسین چہرے بھی دیکھتے. کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی سفیر ہو، کوئی وزیر ہو، کسی کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ کس کے قدموں میں بیٹھے ہیں، جس کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ رب کا حبیب ہے. سب کچھ ملتا ہے وہاں، سب کچھ ملتا ہے. آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا کسی بادشاہ کے چہرے کو بھی چکتا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کام کیا دیکھے، کام نظروں میں جچے دیکھے تلوا تیرا، کام نظروں میں چڑھے دیکھے تلوا تیرا. اللہ آپ کے طلبے کی چمک دمک دیکھ کے لوگوں کا چہرہ بھی کسی کو پسند نہیں آتا. تو دنیا کی خاطر دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دین کی خاطر دنیا چھوڑ دو تو اس میں نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، جتنے بھی رسول پہلے بھیجے وہ سارے مرد تھے. اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اس بات پر عورت کو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میری شان ختم ہو گئی ہے. اللہ نے عورت کو بنایا، وہی عورت کو درجہ مرتبہ دینے والا ہے. جو درجہ جو مرتبہ اللہ نے عورت کو دیا، اس پر عورت کو خوش ہونا چاہیے، راضی رہنا چاہیے. جب یہ عورت ماں بنتی ہے تو اسی کے قدموں میں اولاد کے لیے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. ماں کی حیثیت سے اسی کے قدموں میں جنت رکھ دی اور ان کو بھی درجہ اور مرتبہ دیا. ان کو نقصان نہیں ہے، ان کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں، نماز بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے، عورتیں بہت پسند ہیں. محبت کی ان سے نبی پاک نے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اپنی عزت کو کم نہ سمجھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا اس کو اپنی حیثیت پر راضی رہنا چاہیے. اپنی حیثیت سے اس کو ذرا اونچی کہہ دیجیے. اب جو لوگ راضی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. اور ان کو سوچنا چاہیے، اگر اللہ انسان نہ بناتا، جانور بنا دیتا تو یہ کیا کر لیتے. شکر کریں کہ اللہ نے انسان بنایا، تو جو اللہ نے ان کو حیثیت عزت دی ہے اس پر راضی رہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بنائے سب مرد تھے، مرد اور سب بستیوں کے رہنے والے، شہروں کے بچنے والے تھے. ان میں سے جو تھے سارے آبادیوں میں رہنے والے تھے، خانہ بدوش نہیں تھے، صحرائی نہیں تھے. کیونکہ ان لوگوں کے مزاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تندخو ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں تھا، بستیوں میں رہنے والے معززین لوگ تھے اور اپنے وقت میں سب سے بہترین ہوتے تھے. اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی رسول کیوں نہیں بنایا، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں گئے. تو ان کو چاہیے کہ دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، ان سے پہلے جو قومیں تھیں وہ کیوں تباہ ہو گئی. اس لیے کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی. جو نبی ان کے پاس آئے، جو رسول ان کے پاس آئے، ان قوموں نے ان کا کہنا نہیں مانا، ان کی مخالفت کی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ تباہ ہوئے. یہاں دو باتیں اب کرتا چلے. پہلے پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر تفصیل سے کسی وقت اور زیادہ بیان کر دوں گا. سن لیجئے، لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سارے نبی اور رسول عرب کے علاقے میں آئے، مشرق وسطی، خلیج وغیرہ، سعودی عرب کے جو علاقے ہیں، یمن، مصر وغیرہ، صرف اتنے علاقوں میں آئے. باقی علاقوں میں لوگ سمجھتے ہیں نبی نہیں آئے. اللہ نے پوری دنیا میں نبی بھیجے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن کی آیت ہے اسی طرح کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا. کیا بھیجا؟ نہیں نہیں گھرانے والے بھیجے. اور وما کانا مہلک القرا حتی نبعث رسولا، اللہ نے کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک ان میں اپنا رسول نہیں بھیجا. جب لوگوں نے رسول کو نہیں مانا تب وہ بستیاں الٹ دی گئی، تباہ کر دی گئی. یہ مونجو ڈارو آج دیکھ لیں، خدائی جیسے انہوں نے نکالا ہے مردوں کا شہر، تو یہ کیا ہے؟ اس پر عذاب ہوا تھا نا، آج لوگوں نے اس کو یادگار بنایا، لیکن لوگ اس کو سیرگاہ کے طور پر دیکھتے ہیں. عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہ وہ بستی تھی جو یقیناً عذاب کی وجہ سے تباہ ہوئی. اور دنیا کے مختلف علاقوں کو دیکھیے، کئی جگہ آپ کو کالے کالے پہاڑ اور کیسے کیسے کھنڈرات نظر آتے ہیں، بستیاں اٹھتی ہوئی، عذاب آئے ہوئے ان قوموں پر. تو اللہ نے نبی سب جگہ بھیجے، مگر اس خاص علاقے کے نبیوں کے عذاب کو محفوظ رکھا، تو اس میں کوئی حکمت ہے. اور دوسرے مقامات پر بھی مشہور ہیں، اللہ نے باقی سب کے تو پچاس، حالانکہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جتنے نبی اور رسول بتائے جاتے ہیں، سب کے نام بھی نہیں بیان کیے قرآن میں. 25, 26 یا 27 نبیوں کے نام، اس کے علاوہ باقی کے نام بھی بیان نہیں ہوئے. تو ان کا جو تذکرہ محفوظ رکھا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے، ورنہ ہر علاقے میں نبی بھیجا گیا. جب قوم نے اس نبی کو نہیں مانا تو پھر اس کو تباہ کیا گیا، اور نبیوں نے بد دعا کی، ان بستیوں کو الٹا گیا. تو مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ نبی ہر طرف تشریف لائے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ چلے پھرے نہیں، یہ مکہ والے نہیں دیکھتے، ان سے زیادہ دور نہیں ہے. قوم عاد اور قوم ثمود کے ہو شہر جو بستیاں وہ تیار، ان سے زیادہ دور نہیں دیکھتے، کیسے اجڑے ہوئے ہیں، ویران ہو چکے ہیں. اس کے باوجود یہ سبق حاصل نہیں کرتے، پھر بھی اعتراض کرتے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہوا ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے اچھا. جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ دنیا کو اختیار نہیں کرتے. وہ دنیا کو اختیار گراؤں کی کہہ دیجیے، دنیا کا ہر ہے ان کے لیے آخرت کے ایش سے تھوڑا ہے، ایش ہے. وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات میں نے کتابوں میں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی اس کو خدائی کے مختار، اللہ نے ان کو مالک کونین بنایا، دونوں جہان کا سردار بنایا. حضرت بلال اذان دیتے، کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اسے دھویا کرتے، تو وہ جب تک سوکھتا نہیں تھا آپ باہر تشریف نہیں لاتے تھے، لوگ نماز کے لیے آپ کا انتظار کرتے. ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ صرف ایک ہی کپڑا تھا، حضور اسی کو لپیٹ کر تشریف لائے اور نماز پڑھی. روایت میں لکھا حضرت عمر اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. کہ دنیا کے لوگوں کا یہ حال کہ ان کے پاس جوڑے گننے کا ٹائم نہیں، اور اللہ کے نبی مالک کونین ہے، اور ان کے پاس دو کپڑے بھی. یہ نہ سمجھنا کہ سرکار کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا. خاتون جنت مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹی پکاتی ہیں، روٹی پکا کر اپنے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیسے آئی، یہ کیا لائی ہو؟ عرض کی ابا جان آج میں نے روٹی پکائی تھی, دیر کے بعد آج روٹی پکائی, دل نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں, پہلے چاہا کہ آپ کو کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں گی. فرما بیٹی تین دن سے تیرے باپ کے منہ میں بھی کچھ نہیں گیا, یہ پہلا لقمہ ہے جو میں لے رہا ہوں. انہوں نے دنیا کو اختیار اور ہمیں سب کچھ میسر ہے, پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے, ہم بھول گئے, یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی تنی ہوئی چٹائی پر لیتے ہوئے جب اٹھتے تو آپ کے جسم اقدس پر اس کا نشان بنا ہوا تھا. اور ہم آج کل قوم پر سوتے ہیں, کروٹ کروٹ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کسی تکلیف کا, اور نبی پاک کی شان آپ سنتے رہتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ پکانے کو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی. کیا ہوتا ہے, کھجور مل جاتی تھی, ایک کھجور مل گئی, دو مل گئی, تین مل گئی, وہ کھا لی, زمزم پی لیا, پانی پی لیا, اور پھر اللہ کا شکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار, ہم کھاتے ہیں پراٹھے, کھانا تو کھانا جس کے قدموں کو عرش مولا سرکتا تھا, رب کا جس کے قدموں کو سرکتا تھا, یہ نہ سمجھنا کہ ان کی حالت یہ تھی ان کو کچھ مل نہیں سکتا تھا, نہیں نہیں, اللہ نے تمام معبود تم چاہو تو میں ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں, جب تم چلا کرو تو یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلا کریں. تو حضور نے دعا کی, اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پہاڑ سونا بنے اور میرے ساتھ چلے, میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن تو مجھے کھانے کو دے اور ایک دن بھوکا رکھ, جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں, جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مال مل جائے تو چھوڑ دو, نہیں, مال رکھو مگر اللہ کا شکر ادا کرو, شکر گزار بندے بنو, اللہ کو بھولنے کی کوشش آخرت کے گھر کو اختیار کرو, دنیا حضرت عمر نے جب شکوا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دیکھیے ان کے پاس مال ہے دنیا ہے کیسے کیسے ان کے پاس ہے, فرمایا یہ سب عارضی چیزیں ہیں, کیا تم چاہتا ہے یہ عارضی چیزیں اختیار کرو, ہم نے آخرت کو اختیار کیا جس کی نعمتیں دائمی ہیں کبھی ختم نہیں. اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے عیش خانہ ہے, اور آخرت کافر کے لیے قید خانہ ہے مومن کے لیے عیش خانہ. روایتوں میں ہے کہ جب مومن قیامت کے دن لوگوں کو دیکھیں گے ان پر ہونے والی رحمتیں دیکھیں گے تو سوچیں گے ہم نے اتنا وقت دنیا میں ایسے ہی دوسرے کاموں میں کیوں گزار دیا, کاش ہم بھی اللہ کا ذکر فکر زیادہ کرتے تو آپ ہمیں بھی نعمتیں زیادہ ملتی درجے زیادہ ملتے. میرے دوستوں اور بزرگوں, وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا, وہ لوگ جو آج دولہے بیٹھے ہیں اپنے منصب کو اپنی باتوں کو انہوں نے یاد نہیں رکھا, بلا دیا دنیا کے لیے جھگڑے رگڑے کرنے لگ گئے, کہیں مسجدوں پہ جھگڑا, کہیں مدرسوں پہ جھگڑا, کہیں عہدے پہ جھگڑا, کہیں پیسوں پہ جھگڑا, کہیں کس بات پہ جھگڑا, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, رشتے دار لڑ رہے ہیں. جن لوگوں نے یہ چیزیں کی مجھے بتاؤ ان کو کیا ملتا, اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, محبتیں ختم کر کے نفرتیں بوتے ہیں, اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں, ایک دن ہم سب نے یہاں سے جانا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اور بے شک آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, پرہیزگار ہیں. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آج بھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے, پہلے لوگوں کا حال سن کر اگر ہم بھی اپنے آپ کو درست نہ کریں تو بتائیے پھر ہم ڈاٹا پانے والے ہوں گے یا نہیں, بتائیے آپ لوگ. اسی لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ آپ کہتے تو ہیں, سوچتے تو ہیں, مگر عمل نہیں. ہم لوگوں نے باتوں میں بڑا مقام لے لیا, عمل میں بہت پیچھے رہ گئے. جس طرح کے اچھے عقیدے اللہ نے ہم کو دیے, کاش عمل میں بھی ہم اتنے اچھے ہو جائیں تو ہمیں کامیابی ہی کامیابی ملے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. اب تک جو غلطیاں ہو گئیں تو ہو گئیں, توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمت اب بھی ہمارا استقبال کرے گی, ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی, مایوس نہیں کرے گی. اور اگر اسی میں رہیں گے نہیں ہم یوں کر لیں گے وہاں کر لیں گے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. Oh, my God. جن کے سجدے تمہیں کعبہ کی جن کے سجدے تمہیں میرا کعبہ کی جن کے سجدے مالا مال فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے ساتھ مشکل حل کر کے مسلم خدا کے بات کربلا رب شہید سے کربلا کے بات قادری کر قادری رنگ قادریوں میں اٹھا قدر عبدل قادر مجھ رسنما کے بات اس کے ساتھ سے مجھے دین مسلم آنا شبیر بلبل باغ محمد مصطفیٰ کے بات امداد کن امداد کن حضرنگ غم آزاد کر دین دنیا ساتھ کن یا غوث آدم فیصل یا غوث آدم فیصل یا غوث آدم اے وارث بے وارثا اے وارث بے وارثا اے بادشاہ تو جہاں اے بادشاہ تو کر چور کر جائے کہاں کر چور کر جائے کہاں یا غوث آدم فیصل یا غوث آدم فیصل یا غوث آدم فیصل کچھ ہو عطا اب ہو عطا کچھ ہو عطا کر دو عطا میرے شہید کربلا میرے شہید کربلا میرے علی مرتضیٰ میرے علی میرے محمد مصطفیٰ میرے محمد مصطفیٰ یا غوث یا غوث آدم در صغیر یا غوث آدم در الہی بحق بنی فاطمہ جو برپا نہیں ماں کن فاطمہ اگر وصلى الله على حبيبه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اجمعين لا اله الا الله محمد رسول الله.